Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. A przed nami spektakl Narodziny Świata. Mówię pani, pan będzie w wojnie. Aha. Niech pani wszystkiego nie mówi nikomu. Nie powiem, ale na spektakl zaproszę. Do zobaczenia 22 i 23 listopada o 11 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będziemy mieli więcej obowiązków, a pensje takie same, skarżą się lekarze rodzinni i zapowiadają, że nie podpiszą kontraktów z NFZ-em. Od słów do czynów przeszli rolnicy na znak protestu, blokują przejazd między Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim. Rosja grozi, że wyśle bombowce w pobliże amerykańskich granic. To ma być odpowiedź na międzynarodowe oburzenie konfliktem na Ukrainie. Przed końcem roku lekarze rodzinni znów ostrzegają, że nie podpiszą kontraktów z NFZ-em i znów chodzi o pieniądze. Jak tłumaczą, Ministerstwo Zdrowia nakłada na nich więcej obowiązków, na przykład tych związanych z pakietem onkologicznym, ale nie idą za to dodatkowe wynagrodzenia. Joanna Stankiewicz. Od 1 stycznia to lekarze rodzinni będą mieli większe kompetencje, zwiększy się też liczba badań diagnostycznych, na które będą mogli kierować pacjentów. Szef Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski zwraca uwagę, że Ministerstwo Zdrowia nakłada na lekarzy więcej obowiązków, ale nie idą za tym dodatkowe pieniądze za wykonaną pracę, a na to nie ma zgody. Nie będzie odpowiedniej możliwej do zaakceptowania oferty przeświadczeniodawców POZ, będzie protest. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Tomasz Tomasik podkreśla, że propozycje finansowe są nie do zaakceptowania. W przypadku podpisania kontraktu na niekorzystnych stawkach jest realna groźba tego, że zaczną te praktyki padać, no po prostu bankrutować. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński powiedział, że resort proponuje lekarzom rodzinnym dodatkowo 700 milionów złotych. To są dodatkowe pieniądze pochodzące ze wzrostu składki i ewentualnie z rezerw. Zdaniem lekarzy rodzinnych to za mało. Negocjacje trwają. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do rana ma potrwać protest w Zdanach na Mazowszu. Od kilku godzin rolnicy uniemożliwiają przejazd Krajową Dwójką między Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim. Domagają się na przykład przywrócenia uboju rytualnego, ale także poprawy swojej sytuacji. Na miejscu jest Tomasz Marciniuk. W miejscowości, w której co pewien czas odbywają się rolnicze blokady, słychać wiele postulatów, ale jeden wybrzmiewa dziś najgłośniej. To wezwanie do przywrócenia uboju rytualnego. Szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski grzmiał, że oddano kurę, która znosiła złote jajka. To są działania antypolskie, antyludzkie i antygospodarcze. Szef tutejszej spółdzielni producentów bydła mięsnego Grzegorz Skarus dodawał, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. Bydło było w cenie około 9 zł, w tej chwili 6 zł. No, nie mamy z czego dokładać. W Zdanach pojawili się także producenci trzody chlewnej z Podlasia. Im, jak mówi Paweł Rogucki, doskwierają ASF i szkody wyrządzone przez dziki, za które ciężko dostać odszkodowanie. Dużo padnie rolników na Podlasiu przez dziki i przez ten ASF. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa protest. Rolnicy deklarują, że pozostaną tutaj przez całą noc. Po cichu liczą także, że spotka się z nimi minister rolnictwa. Zdany Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Pożar w budynku prokuratury okręgowej w Warszawie ugaszony. Ogień wybuchł na 6 piętrze. Nikomu nic się nie stało. Co spłonęło? O tym rzecznik stołecznej straży Michał Konopka. Pomieszczenie typu open space, pomieszczenie takie administracyjno-biurowe, około 100 metrów kwadratowych. W tym momencie pożar jest ugaszony, trwa przewietrzanie pomieszczeń. Jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno na miejscu zostanie poproszony o przybycie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który zdecyduje, czy taki budynek można dopuścić do dalszego użytkowania, czy nie. Na tą chwilę wydaje mi się, że będzie taka możliwość. Według naszych informacji akta spraw prowadzonych przez tę prokuraturę nie ucierpiały. Rosja ma wysłać bombowce dalekiego zasięgu w pobliże granic Stanów Zjednoczonych. Minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że będą one patrolować przestrzeń powietrzną nad Morzem Arktycznym, nad zachodnim Atlantykiem, wschodnim Pacyfikiem, Karaibami i Zatoką Meksykańską. Jak mówił, to rosyjska odpowiedź na międzynarodowe oburzenie konfliktem na Ukrainie. Amerykańskie media komentują, że to kolejna z wielu prowokacji Moskwy w ciągu ostatnich miesięcy. Wczoraj australijskie władze poinformowały, że obserwują aktywność rosyjskiej floty na wodach w pobliżu swojego terytorium. We wrześniu amerykańskie lotnictwo przechwyciło 6 rosyjskich samolotów w przestrzeni powietrznej nad Alaską. Włoskiemu rządowi nie podoba się inicjatywa kościoła w Mediolanie. Tamtejsza kuria zwróciła się do ponad 6 tysięcy katechetów, by informowali ją o odbywających się w szkołach prelekcjach na temat gender. I tłumaczy w liście, czym to gender jest. W liście do nauczycieli religii kuria w Mediolanie mówi o prowadzonej na terenie szkół i zakrojonej na szeroką skalę kampanii na rzecz wolnego wyboru własnej płci i orientacji seksualnej. Aby dokładnie ocenić sytuację i faktyczny zasięg ideologii gender, prosimy o podanie nazwy szkoły, w której realizuje się podobne plany. Czytamy w okólniku wysłanym do ponad 6 tysięcy osób. Niefortunną nazwał inicjatywę mediolańskiej kurii podsekretarz w Ministerstwie do Spraw Reform Iwan Scalfarotto. Według niego jest to jawne namawianie nauczycieli religii do wzięcia na siebie roli tajnych agentów czy donosicieli, co uwłacza ich godności. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nocy deszczowo, a na południu także mglisto, od 4 stopni na Podlasiu do 8 na Mazowszu. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, a do tego przelotne opady i deszczu, i mrzawki. W Augustowie 6 stopni, tam najchłodniej, najcieplej, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Idą szare i pochmurne dni. Nawet psy będą smutne. Może słońce jeszcze zaświeci? Może. Jedno jest pewne. Spacer 16 listopada obowiązkowy. 16 listopada wybieramy radnych gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Queen Forever. Nowa kompilacja utworów. Zawiera między innymi wspólny utwór Queen i Michaela Jacksona. Płytę Queen Forever polecają magazyny Perkusista i Gitarzysta, Multikino, Metro Media, Dziennik, Gazeta Prawna, CGM.pl, Empik.com oraz Radiowa Trójka. Everlast. Współtwórca legendarnego House of Pain wystąpi z akustycznym koncertem w 5 miastach. Listopad, 14 Warszawa, 15 Gdańsk, 17 Poznań, 18 Wrocław, 19 Kraków. Informacje i bilety na eventim.pl. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. Jump around. Everlast w Polsce. Od 14 do 19 listopada. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:08. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa witają słuchacze dziś Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Dzisiejsza audycja nieco krótsza, tak jak w zeszłym tygodniu, ale wszystko powróci do normy, jak sądzę, w tygodniu następnym. W czwartek oczywiście. Dzisiaj, mimo że niby to już koniec roku i wyglądałoby na to, że należy czekać do wiosny, do nowych wydarzeń muzycznych. Dzisiaj będę ogłaszał o przyszłotygodniowych, niesłychanych zupełnie wydarzeniach bluesowych, które będą cieszyć słuchaczy w różnych bardzo rejonach Polski. No ale o tym za chwilkę. Teraz niech sobie zagra. I come too far to turn back now, back now. I done come too far to turn back now, my Lord. As long as I got this guitar, then I'm gonna make it somehow. Some change. Good for Something to tytułowe nagranie z nowej płyty Erika Galesa, która to płyta właśnie się ukazała. To 12 nagrań, prawie w całości to repertuar autorstwa samego Erika Galesa z czasami jeszcze dodatkowymi tekstami pisanymi przez kogoś innego. No i to jest album, który jest owocem współpracy Erika z Rafaelem Sadikiem, proszę sobie wyobrazić. Na koniec jeszcze tej płyty dwa smakołyki, bo doprosił gości, mianowicie w nagraniach 14 i 15 występują jeszcze Zach Wild i Eric Johnson, czyli no, wspaniała dawka ponad godzinna gitarowego grania. I teraz przychodzi ten moment, w którym będzie można zweryfikować to, co się wydarzyło podczas pracy w studiu, z rzeczywistością estradową, bowiem przyjeżdża Eric Gales do nas i jak sądzę, będzie repertuar z tej płyty również demonstrował na żywo. I będzie to trasa po Polsce, a takim, jak sądzę, kulminacyjnym momentem będzie występ Erika Galesa i jego zespołu na, no, na naszym bardzo zasłużonym festiwalu Białostocka Jesień z Bluesem. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że będę miał dwa podwójne zaproszenia na wszystkie imprezy Białostockiej Jesieni z Bluesem, a to aż 4 dni, od 19 do 22 listopada. 19 będzie premiera nowej książki Marka Jakubowskiego, Kultura Popularna i Blues, potem koncert. 20 natomiast wystąpi, tak jak to bywa w Białymstoku podczas jesieni, wielki zestaw artystów spod znaku gospel. Brian Fentress i Beverly Minor oraz chór Gospel Joy. To nasz polski chór gospelowy. To 20 listopada w forum, w sali forum. 21 Kasa Chorych, Bartek Szopiński z Jankiem Gałachem, Big Noise Attack, Sugar Ray Rayford. 22 natomiast forum też Joe Harman i Company z Wielkiej Brytanii, Shredder and Breitfelder Trio, to laureaci konkursów Memphis, mimo że Niemcy, i Mighty Sam McLean. No i właśnie, i też Eric Gales Band. To będzie koncert o 23 późnym wieczorem 21 listopada w sali Fama. Dwa podwójne zaproszenia dla Państwa. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, z dopiskiem Jesień z Bluesem 2014. Czekam na te Państwa zawołania mailowe, a w tym czasie Eric Gales zagra jedyny niewłasny numer z tej jego nowej płyty. Poznają Państwo? Kiss you. my sleep. You've been starring in my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting in the hall, been waiting on your call when the phone rings. It's just some friends of mine that say, hey, what's the matter, man? We're gonna come around 12 with some Puerto Rican girls that just dying to meet you. We're gonna bring a case of wine. Hey, let's go mess and fool around. You know, like we used to. To zagadka, jeżeli nazwać to zagadką, była nadzwyczajnie prosta. Oczywiście to słynne Miss You Jaggera i Richardsa z repertuaru The Rolling Stones, tym razem wykonane przez Erika Galesa z jego zespołem. I informuję też panów, zwłaszcza panów Jarka Kondrata i Tomasza Danielewicza, że zaproszenia na wszystkie koncerty Białostockiej Jesieni z Bluesem czekają na nich w kasie Kina Forum w Białymstoku przy Legionowej 5. Skoro już Miss You zabrzmiało, no to teraz pora na artystę, który brał udział w nagraniu oryginału tego, tej kompozycji. Nie będzie to żaden ze stałych członków The Rolling Stones, ale no oczywiście Sugar Blue, który zagrał na harmonijce wtedy. I no, sądzono, że być może to będzie jakiś moment, w którym współpraca chicagowskiego czarnego muzyka z białasami z Wielkiej Brytanii nabierze rumieńców. No ale to jakoś się wszystko rozmyło. Sugar Blue niedługo potem był w Polsce po raz pierwszy. Rozmawiałem z nim i bardzo narzekał na szefa, czyli na Jaggera, że nie wywiązał się tam z jakichś zobowiązań. No a z jakich? Nie do końca było jasne. Pewnie jak to zawsze bywa, jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o to, co wiedzą wszyscy młodzi. Sugar Blue teraz zagra dla nas z takiego albumu, który był dedykowany twórczości Bo Diddley'a, utwór zatytułowany z kolei Mona, I Need You Baby. No też to kiedyś grali Stonesi przecież. No a teraz zagra Sugar Blue, a państwo niech szykują już uważnie uszka i nastawiają swoje aparaty i kalendarze, bo po tym nagraniu będę zapraszał na koncerty Sugar Blue. Sugar Blue, panie i panowie, jest wkrótce do usłyszenia na żywo podczas koncertu w Polsce. Mam dla państwa 3 podwójne zaproszenia na wspaniałą imprezę. To jest jubileuszowy 25. już festiwal Toruń Blues Meeting w toruńskiej Odnowie 21 i 22 listopada. Będą grać bluesa w Toruniu. Tego drugiego dnia, czyli 22, główną atrakcją oczywiście będzie jam na koniec, a przed jamem zagrają After Blues, Pierluigi Petricca z Włoch, toruńska Tortilla z gościnnym udziałem Wojtka Karolaka. Natomiast 21 w piątek zagrają Robert Lennert, The Real Deal z Estonii, Wydaki, duet akustik i na koniec Sugar Blue. To wszystko 21 listopada w toruńskiej Odnowie. 3 podwójne zaproszenia dla was, bracia i siostry w bluesie. jan.chojnacki@polskieradio.pl. Proszę pisać Toruń Blues Meeting w tym tam haśle, co trzeba wpisywać, żeby było wiadomo, o co chodzi. A teraz Sugar Blue raz jeszcze w takim nagraniu, które brzmi jak, którego tytuł teoretycznie brzmi znajomo, ale gdy się dobrze wsłuchać, to jest to po prostu gra językowa, gra słów. Gucci, Gucci Man, Sugar Blue. Paychecks in 6 figures, baby. I've got a condo on the mind. Well, I've got a yacht in Burnham Harbor. I dress in custom tailored style. Lord knows I'm here. I'm your Gucci, Gucci man, baby. Don't you know I am? Never fuss nor argue, babe. Girl, I never raise my voice. I get on the phone and call my lawyer. Power is my drug of choice. Well, baby, I got me a mojo made out of solid gold. If I die and go to hell, never raise my voice. I get on the phone and call my lawyer. my drug of choice. Well, baby, I got me a mahjong made out of solid gold. If I die and go to hell, well, I'm negotiating for my soul, babe. Lord knows I'm there. Now I'm your Gucci, Gucci man. Czy Sugar Blue zagra Gucci Gucci Man podczas Torin Blues Meeting? Przekonają się pan Daniel Ludwiński, pani Anna Rodzik i pan Jakub Dżastwa, którzy trzy podwójne zaproszenia na festiwal otrzymają, jeżeli się skierują do klubu od nowa. I to nie wszystko jeszcze, jeśli chodzi o atrakcje przyszłego weekendu, bo w Chorzowie w MDK Batory Festiwal Blues Alive z udziałem czeskich The MJ and The Electric Blue, włoskich The Cyborgs, niemieckiego duetu czy trio, raczej Georg Schroeter i Mark Breitfelder, a na koniec Otis Taylor. I też na Śląsku, w Nowym Miejscu, Czechowice-Dziedzice, stacja Czechowice-Dziedzice, festiwal nowy zupełnie, 19 i 20 listopada. Jacek Dewódzki z Grupa Bluesowa, Kasa Chorych z Jankiem Gałachem, no i raz jeszcze Sugar Blues z zespołem. Skoro już o Janku mowa, to posłuchajmy na koniec dzisiejszego pierwszego odcinka bluesa, jak Janek Gałach ze swoim zespołem grał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas Polskiego Dnia Bluesa w połowie września. Zagra słynną kompozycję Mongo Santa Marii, Afro Blue. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wybory samorządowe 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Komitet wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Mój syn wyjechał razem z żoną za granicę. Szukają tam pracy, więc ja zajmuję się wnuczkami. Staram się jak mogę, ale nie zastąpię im rodziców. W Londynie zagłosowała na nas połowa Polaków. Pytali mnie, co my zrobimy, żeby oni wrócili do Polski. Ja pytam, a co wam obiecała królowa brytyjska? Nic. Po prostu tam są lepsze warunki. Stworzymy lepsze warunki i wtedy wrócą. Z 16 listopada możecie państwo zagłosować na tych samych, na których głosowaliście przez 20 lat. I nic się nie zmieni. Natomiast my mamy zupełnie inny pomysł na Polskę. Czy chcecie Polski, w której rząd się wtrąca do gospodarki, w której władza zabiera nam połowę pieniędzy, w której państwo decyduje, jak wychowywać nasze dzieci, w której ktoś decyduje, jak wydawać nasze pieniądze? A u nas mamy Polskę, w której to my decydujemy, na co wydajemy swoje pieniądze, w której my decydujemy, jak wydawać swoje dzieci, nawet dajemy klapsa, jak chcemy. Polski, której ile zarabiamy, to tyle mamy, której my sami decydujemy, jak prowadzić swoją firmę. Świat staje się wtedy lepszy. Od małego zaczynając. Zaczynając od samorządu. Politycy mogą zrobić niewiele, ale jeśli pozwolą robić ludziom, to ludzie mogą zrobić bardzo dobrze. Zmieńmy ten świat. Zacznijmy od samorządu. Nowa Prawica. Lista numer 7. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Słuchać Polaków. Zmieniać Polskę. Joanna Kopcińska, kandydat na prezydenta Łodzi. Zobowiązuję się przywrócić Łódź łodzianom. Razem zbudujemy miasto, w którym każdy będzie chciał mieszkać. Zmniejszymy bezrobocie dzięki pakietowi ulg dla przedsiębiorców. Zbudujemy mieszkania dla młodych. Przywrócimy blask naszym szkołom. A nasi seniorzy nie będą musieli stać w kolejkach do lekarzy specjalistów. Razem zbudujemy naszą Łódź. Jerzy Wilk, kandydat na prezydenta Elbląga. Moje hasło wyborcze brzmi: słucham Elblążan, dbam o nasze miasto. Nie jest to żaden chwyt marketingowy. Przez 15 miesięcy mojego urzędowania stworzyłem doskonałe warunki do inwestowania dla przedsiębiorców. Dzięki temu powstało kilkaset miejsc pracy. Wprowadziłem kartę dużej rodziny, obniżyłem czynsze i bilety komunikacji miejskiej. Tak powinien działać każdy dobry gospodarz, któremu zależy na dobru mieszkańców na Elblągu. Anna Krupka, kandydat do Sejmiku Mazowieckiego. Mazowsze to także wielka aglomeracja warszawska. Pod warszawskim powiatom potrzebny jest sprawny dojazd do stolicy. Zmodernizujemy system dróg i sieci kolejowej. Musimy wreszcie zbudować obwodnicę Warszawy. Jest wiele powodów, by głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy zawsze blisko ludzi. Nie ograniczają nas żadne układy. Już czas, żeby żyło się lepiej nie tylko tym na górze. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP. Wy nie macie moralnego prawa rządzić. A kto nazwał most nazwiskiem zdrajcy? Wy jesteście trzy poziomy niżej. Ja proszę o spokój. Wy potraficie tylko zdejmować krzyże i błaznować. No jesteście wszyscy jak dzieci. No. Panie burmistrzu, dokąd pan idzie? Wiem, że macie tego dość. Czuję to samo. Polityka musi być inna. Bliżej ludzi i ich spraw. Chcę, by samorządowcy nie zajmowali się bzdurami, ale rozwiązywali wasze problemy. Chcę tej zmiany. Ewa Kopacz. W ciągu ostatnich 8 lat Warszawa zmieniła się nie do poznania. To czas rozbudowy infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców. Dziś Warszawa jest najszybciej rozwijającym się miastem Europy Środkowej. Sukces stolicy jest sukcesem i jej mieszkańców, efektem ich aktywności. Będziemy wspólnie realizować nowe cele i dalej rozwijać Warszawę, aby dla wszystkich stała się miastem szans i możliwości. Bo wszyscy tworzymy Warszawę.